sa'yo. Namahal, namahal, namahal kita. Sana'y laging ganito. Sana'y di na magbago ang pag-ibig natin sa isa't isa. Sadyang kay tamis ng bawat sandali. Tulad ito, sadyang kay sarap damhin ng init ng pag-ibig mo. Di mapigilap, ikaw'y nangingiti. Di na namalay ang luha sa biski. At kulong ko sa aking sarili. Sana manatili tayong ganito. Ibig mo, di mo pigilan, ikaw'y nangyari.